चाहेगा दुआओं में भी मांगेगा तो फिर भी ना पाएगा। उस पे छीना झपटी है किस्मत ऐसी पटती है, तू ये ख्वाबों में भी चाहेगा दुआओं में भी मांगेगा तो फिर भी ना पाएगा।